Ну і чорт з імі. Кожны вар'яце па-свойму, але іх знайшлі. Затое як штоксцяцца двума пальцамі, тройчы рабілі з веткі пустыню, забівалі, палілі жыўцом.